دا کلمی سرسم دا حرور نیسم شاہدت غیگا رکڑا دا جنت لارا نیسم دا کلمی سرسم دا حرور نیسم دا کلمی سرسم دا کلمی سرسم دا حور هرانی سم دا کلمی سرسم دا حور هر